إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشكل يتدى لجودنا لأله صلى الله عليه وآله وسلم. يوثر منها جونك النساء المؤمنات wannan hannan gonnen ko galle annabi ju tanira kon makko be don inda mawno modere danya bangal tinana de wodo dina bangal rewbe be tani ko biite do safinatu ibnatul husayn ma en kal goddo kadini we nafisa on kanyum ne yu ko makko ngaton ko bi al hasanul anwar on jibin dum ko zaidul abla jibin on ko al hasan ibn ali do woni tanum annabi ju goto direct en jaati ko goto wonnam o do safina o puddorto non non ko woni mawdo on jibina ko to madina do ko do lili aw biite non ganda ha joni ganda biite do nafisa o on jibina ko makka kono ko to misra to lili wonan be don sen dari tarihaji mabbe e tinnare mabbe ha joni wonno joomira noddi dini islam ko rewbe worbe fo darato baldo dira dino yaha yeso wonan so rewbe choodi me hen goppi ha gasi natti jangul natti toppitaage dine aw dum won dino yahana laja hankadi won ta kelmbos yahana denkito wannan ina jiya hande ko heforeɓe mbaɗi ciblé ɓeɓe guittoroɓe diine he ha gasa kañum ha joni e sukaɓe eyyi ɗum waɗeɗen mbiyan Allahul musta'an. Eyyi sen ƴeewi oɗo sakina ibnatul husayn aɗani sa haali haala husayn ewa sa haali husayn addan événement ji kadi kewɗi sayidna al husayn mo annabi sa sallam wi sayida sababi ahlil janna o meeɗi darde al hasan al husayn o wistagataɓe aljanna ko ɓeeɗo goni mawɓe mun en gila nden yimɓe goja ɓeeɗo gonnam dutti e joomiraɗo kam fof koye cagatagal mabɓe imam hasan imam husayn fo tawɓe mawnirani ha noon fof anani kamɓe fo noon koɓe sahodinɓe wonno caggal annabijo yawti aboubacry lomti hankkadi caggal lomtugal aboubacry ko fitinaji ɗi hankkadi ɓeydi mawnude nattugol annabijo ko fitina mawɗo heefere mbino no murta kay ɓe mbi dokkata jakka naafiqueɓe gummi to hankkadi ɓe galano e diine hen normal fof aboubacry haɓe mabɓe allah walliɓe kay wawiɓe seydna omar lumti kañumne hankkadi sorok lokorɓe onno wawiɓe kay polguji labtuɗi kono ɓe gaccanimo ɓe dewi hago ennam ɓe guddimo ɓe mbarimo hankkadi fitinaji ɗi mawni hankkadi caggal mum arɓe caggal makko ɓe fof ko waɗaɓe ɗum woni khulafaur rachidina en ɓe sona aboubacry oumar e ousmane ali fof ko waɗaɓe fof banggal añɓe e naafigueɓe sor sortoɓe e leyɗele kewɗe doole hande biyeteɗe aduna ɗe on saaha kamɓe pouvoir uji mabɓe ne ñifa kamɓe ne mbaɗi yimɓe mabɓe commande uji mabɓe yo gar ha madina ga no mbarda ɓeeɗo ni walla gadda irti ha joni ganduɗa rendogo julluɓe soɓe kawri kay moƴƴani ɓe ganda mbi moƴƴani aduna il faut ɓe ndendine ɓe kaɓene ɓe ceer ganduɗa ɓe cangite ɓe caake duwale nder qur'ana na haala nanno men naafigeeɓe no mbay annabijo gonnama huttima juumum qur'ana natti arde hankadi ɓe mbi weeyi weli hankadi ko bonande tan ɗum waɗi sa ƴeewi kamɓe ɓeeɗo naafigeeɓe allah haali wi lentuɗeɓe oyi gonnam ɓeeɗo naafigeeɓe wala awda'u khilalakum wala awda'u khilalakum yabghunakum lfitna tankeɓe hakkunde julɓe e ko fijin tan ɓe gaddanta mon kamɓe ɓe gollanta ɓe jogui ko projet ji yimɓe woɓɓe ko agenda ji woɓɓe ɓe gollanta ɗum woni wala awda'u khilalakum yabghunakum lfitna allah wi ko hawni kon ko ɓuuri hewde hen kadi julɓe woɓɓe nan toon nana haalaji mabɓe wonno mbawa serdude ganduɗa naafigi no naafigi way kono mbabbari ni serdude ɗum e julɗo na tiiɗi anani ma wufta tan eyyi ɗum waɗi noon ɗiɗon événement ji kanko sakina o caggal ɗiɗo événement ji ko ndeno are aduna eɗen gandi caggal wargo umar ko événement mawɗo annabijo no haalda e umar owi fitina mawɗo owi ɓe kala haala fitinaji annabijo haali fitinaji hadiseji kewɗe ɓe mbino hon ɗiɗo fitinaji garata wi so damal ngal iwi damal malngal no heedi hakkunde wono fitinaji ñanagal itta ñanagal iwi umar namanima tawi ngal helan walla ngal ittete walla ngal iwande no wi ala ngal helete ɗum ka ɗo haali umar no andi mbiyeteɗo o ko honnani gonnam kamɓe ɓeeɗo umar wargo umar awo hankkadi uddiri fitnaji ɗi hankkadi wawde kurus taƴi ni hankkadi jokkodiri tan lumtiɗo caggal makko o wara lumtiɗo caggal makko o kadi wara woni ali nde ali yo natti nde hankkadi moawiya oɗo ganduɗa fooɗani laamu o alhasan kañum wi accirima wonno yimɓe fo jinno ko alhasan ko tanum annabijo no handi hen no yiɗana leñol umma l'islam um foof kono ganduɗa moawiya oɗon ene jogui yimɓe ha heewi fellita walludemo wonno ko nomanoɗo gouverneur ju leyɗele e cham en misra en foof ko ganduɗa koye konte makko ɓuuri wonde dine l'islam yaaji natti wonde makka e madina hankkadi omo jogui toon yimɓe ha fellita hunde foof hankkadi hay soɓe kaɓana alhasan o tetta pouvoir o force alhasan wi jarani fotani noon annabijo meeɗi darde alhasan o wi gonnam taniraguilam guel ɗum guel won sababu awa ƴiƴam wasa rufde gonnamo hawridina pelle ɗiɗi mbasa habde tawno jogorno habde eyyi kanko oɗo alhasan ɗum woni lomtugal makko o woppiri moawiya moawiya noon nde hulno hankkadi are maadi wina lomtina ɓim mbiyeteɗo yasidu ɗum addana luseni salade kufanaɓe mbi yo ar mbi yo ar toon yo arna mballa mum eɗen gandi seena adi hoore mum koto kuufa to wara anani kanko haluseni nde yalti madina omo yaaha kuufa yimɓe fof goyi yimɓe ndewe makko ñaaguimo oto yaha ɗeɗo leyɗele garande ala hen o yeehi kono ko toon nde ɓe gaccidimo e añɓe makko mbarimo ha joni noon eɓe daara coupable o ɓe mbi ko makkanaɓe madinaɓe ko ɓen nde ganduɗa ƴeewete ha joni kañum en joɓata no hawni noon kamɓe noon mbino yo ar ɗum woni ganduɗa ko ibnu abbas winoɓe ɓe gaari hajjude ɓe namno warde mbubu noon sa harmini o wi a yistu le komi ya ahlal iraq koni mbeɗo huusi moon o wi mbaron huseni garaɗon namno kam ɗo warde buubele haram anani ko honnani tan aduna on heewi jiiɓayru guila ɓeeɗo sahaba ɓennuɓe ɓe jawdi hankkadi jiiɓayru ndu ari kanko sakina oɗo o jibina ko haade événement wargo huseni arde gato wurde huseni ko juuti huseni no horsinnomo anani o ari aduna ko duu hitano yaare capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ko ɓuuri jittude hankay eyyi tawno wargo umar ɓenni wargo ousmane yawti hay wargo aliyu ɓenni ɗum woni kanko nde o jibina gonnam ɓe jinnirimo sakina tawi ko yumma ko wiyete ko arraba binte mourul kays onne kañum nanno l'islam koye gurnam omar ibnu lhatab anani eyyi kanko oɗo gonnam ko ni ni ɓe gondiri gonnam e nder ɗum ko wiyete kankom événement nde alhasan bayete nde omo tawno hakkille o watti hakkille eyyi kono alhasan wi ala yo accire oyo tuɓari ko haareji goni hen kañum yaafima kono haɗani alhasan o hoore mum ko junggo janfa kay woni sababu yuuɓi fittandu mum anani so posnede ko wawi wonde fo kam mayde makko nde kam ko gumudu ina waɗi hen ganduɗa gueɗe ɗe labtani no fewi kanko oɗo suka debbo gonnam ko wiyete sa are goɗo rendo ayi galle mum no waydani yimɓe hewɓe ne gutani mum batte kon populaire en tan wonno kala joguiɗo laamu yiiɗa neɗɗo populaire na haala nane ɓe mbiyata ɓeeɗo ko menace o nande ɓe ɗum waɗi gonnam taniraɓe annabijo ɓe waɗi saha kay ɓe keeɓi caɗele mawɗe eyyi surtout ganduɗa banu umayata en ne jogui pouvoir nde joni noon allah waɗi pouvoir e wiya juuɗe mabɓe arte banu abbas en hankkadi wayno arte galle mabɓe gaari kamɓe fo jiiɗi wondi hankkadi ganduɗa kamɓe koye mabɓe ɓe keeɓi hen ko wiyete foftere e yaajede jiiɗani koɓe keɓno adanko ɗum waɗi sen ƴeewi kanko oɗo safina gonnam gurnam makko e nder galle baytil hasimi on saa e mbi omo famɗidi kono noon omo tiina ko fewjete ko omo nana ko haalete ko gonnam ko fewjante galle mabɓe ko eden gandi ciugal tuksin gil anda hay hunde ala ko wadi ala ko wi mbi saaji ni o mo jala o yaltina jalere de do kono non e der wonki makko to mo andi sigi ko be fewjante ko enabe mbay enobe mbay yimbe go nam anjbe no mbay fewjande be ni anani al hasan on ko non wano yiddo mo kanko o do sakina e yumma ko no ya rabab mbi anu ko rabab tan has o do jidda bingel mun sakina be pili hen al husayn وإلى أمري إنني لا أحب دارا تضيفها ساكنة والرباب ويمنتي ويادني لدب من السكاء من كوانا أيب أنني كان قال الحسين قوانم كونيتي قوانم ساكنة وأنا كونون إن الجود يبن دار الدب وان من حرسين دي حسين ألا والي حسين قد فف كون يبن دار كي أبن ماجي إنو جارة نيكي كنيل إنو نغوت سنيكي فاواني تن قوانم كامبي kamen gandi Hussein kanyum kan wiyata ga tan woppu tan woppira non be gandi on gay jabani Hussein kadi yiyata Yazid no bayani wala no rokke labu no joodi paski Yazid odo ina waranno ge e kawrane dina flagara dum wadi kango Hussein o jabani de kufana be mbi yo artanu yihiton kono non de yottino ton be jamfi mo gaccidi mo anbe makko bari mo e kango odo sakina halaka dum non wadi ko yeso makko de Hussein yaltara Madina ya Karbala mi yaha kufa gonna yimbe fu ngoy ngari nyaaji mo woto yaw yo yahantan dana gongo Hussein o yalti o yi o wonde galle makko suka e makko suka be al hasan o do wonno al hasan ne gonna mo tawa ha joni natti bibbe mun galle mabbe bu kambe gondo yaade mabbe e kanko Hussein en gande haala de boni no feewi ngati be mbara hen kanko suka e makko suka be al hasan mata hiddi hen dadi hen tanko seeda ina jaa hen sakinato o do e Zainab biita do batal Karbala o kanyum ha joni ganda Zainul Abidin on kam taw na rafa sellani kono ko buri hewde ko heddi galleji mabbe di ha ngadugo on sa agornam ko den wara chalali kon kon gartira ko do Madina do ebe Al Hussein ko do Madina do ko do jibina ko do mawni galle annabi ko do woni Banu Hashim en kedde mabbe ko do woni ha to gonden e dum woni kambe ko do be jia Muhammadul Baqir en be nanten be Jafarus Sadiq en foko do jibina ko do jangi kambe Al-Imam Malik en fo kawdi do yontaji won tanira makko be jaatira e makko be e seden janga defte tama en ji hen gede kewde wobbe non sikkar go noddi to be wonno yimbe hebe mi kozuji mabbe di kewri hen gede godde aduna he eden gandi dum no wuda hayto men to neddo no wiya kanyum ko annabi sallallahu alaihi wasallam na badondire mun tawno yalla faabo tan anani fo ko koz o tan e leedel godde kewri kozuji mabbe di ha kewri han pouvoir mi kambe jingande kambe ballat taw harameji jeedi tan e do won sen jeeyu kango seydal sakina to do gorannam ko yiyata ko mo daara ha eben maaji burdi hulbinaade di yottinaade be juuka Karbala do e eben maaji ganda baddi don haa dum don wadde taw ko maayde Muawiya de addinde en hunde Muawiya o do de nattinde aw ha joni haade mun maayde nangi ha joni jogor lamta dum go biddo no wi'a Yazid e Yazid o non be jiidum kanyu na wada gelede jaata diina l'islam Hussein wi ala al kufa en bi yo ngar ina balla mo ton no habira pouvoir o fuf anani kanyum dum wadi sena al husayn yehi ton de yehi ton non be jam fi mo gacci di moy anbe be awa ben mari e kango sakina o do biiden ko hondani cagal gol wala de fo haari di be ngartira to Madina do kanko yaay makko e be gonno ko galle bandi ko gorko biite do Zainul Abidin on Allah wadi hisi e der wolde he gonnam ko wiete jarabu yaaji na kewi aduna he joni noon ɓe garti ɓe gone nder Madina ɗo ko hoɗo noon kanko ni yiɗon haw mawni e juuɗe ha joni mawni ko gorko biyeteɗo Zainul Abidin joni noon hawre sa e nder Madina ha desto mo wiyete ko Mus'ab ibn Zubayr Mus'ab ibn Zubayr kadi Zubayr o ko ɓi gorgol mum annabijo gandir tan ko bandiraɓe tan ɗen dewde mbaɗugo hedde ganda fergone yaare capanɗe jeegom e jeegom gonam ko wiyete gurnam kesam kadi are makko kono runki yejjitindemo ko ɓennuno ko e nder kadi ka joni nder suudu ganda jum galle makko to mo nawdodire goɗɗo wiyete ko Aisha binti Talha onne ko ɓiɗal hata on nen andirano jojire jogade hakkille e mbaɗi fof e ngari kono kanko heedi dow bangeji ɗi fof kanko ko gandal al adabuwol fiqh o jeyago onnam koye heeɓe gandal nder Madina he e joni noon nawli ko wonko winono wasoromo kono ɗum kam ronki yawtoyde tan joni noon yimɓe mbiya wawa wasade o ko tanumo annabiyu sallallahu alahi wa sallam direct yimɓe noon gone haaldude on na jaabanomo o diƴƴi kanko e hunde o wiyani haade noddinowo wi ashadu anna muhammadan rasulullah o wi oɗo ne ko woni to ma joni noon kanko no wiya o jaɓori Allah debbo o jaabi mo wi la afkaru aleykum abadan mi wonta wiide mbeɗo wasso moon kay won non oro debbo kadi ko shaja'a ko wiyete jambaragal ko non kadi ko binne yeso makko e ko yi karbala ko fuf wonani mu sababu wawande hore mun wawde munji wadde sayda raydu hakkilla makko e wonki makko hay hunde han kadi jibatama e ngurna makko ko ni o wurdi gornam ha ko wiyete lajal are makko gornam o may ko fergono yare duubi temedere sappo e jeedidi fa radiyallahu anha wa ardaha walhaqna biha fi salihin gonnam o ko taniragel annabijo mbiyeteɗo Sakina kamɓe en Zainab en foof Zainab mo ganduɗa wiyete ko Badrat Karbala kamɓe tawnoɓe heddiɓe caggal mum ɓe foof gonnam ɓe jogui teddugal manggal e liñol he eyyi so gummima ɗon ma e gara Seydana Fisa bintul Hasan al Hasanul Anwar oɗo kañumne koye zurriyata tayibata saliha oɗo debbo no ko debbo jangdateɗo nder bindi no fewi banggal tinnare makko e yidde mo diine Allah o Allah haali e nder Qur'ana inna alladina qalu rabbuna llahu summa istaqamu ay wi minen ko Allah jeeyi amen kadi pocci e dow kan haala Allah wi tatanazzalu alayhim lmalaikatu alla takhafu gonnam malaikaji na jippo e mabɓe soɓe maaya mbiyawta kule wala tahzanu wata cunuɗe o abchiru mbeltaroɗe aljanna ɗum ɗo kala julɗo gorɗo e diine l'islam e wuuri hen ha maayi hen eyyi mayri nde la budda min noon ko ni wiyete malaikaji garam ma mbeltinirma aljanna Allah yi ko min woni keedo mon nahnu auliyaukum fi l hayati dunia wa fi l akhira Allah yi min woni keedo mon aduna e laakara foof ina woodani moon ganduɗa kala ko jiɗɗon to aljanna ga kala ko jiɗɗon kala ko tuuyaɗon wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tadda'un nusulan min ghafurir rahim ɗum tigi woni koɗu umorade e joomiraɗo ganduɗa joom yurmede joom yaafuya eyyi kanko Nafisa waɗo ko sharifa tahira wa zaharatun yaniha kankone haala makko haalama no fewi wonno ko noon tigui joomiraɗo wiye nder qur'ana sa ƴeewi galle annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko iwe makko rewe makko ɓeeɗo Allah wi gonnam innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bayt Allah yiɗi ko neɗde ɓe tigui e diine l'islam he laɓɓina ɓe haaɓe ganduɗa mbiya ceerko wiyete goofi gonnam haaju mabɓe ala he ɗum waɗi oɗo debbo ne ko noon wano tigui mbiyanno ko a naqiyal afifa debbo laaɓɗo nefowo kala ko moƴƴani naaretake haala ka fewani yirata he golle ɗe moƴƴani hoko wonno golle makko mbiyanno ko kanko azahidatu sajidatul abida e dewowo Allah ko noon duuɗiɗo aduna kewɗo sujudeje ko noon almuta battila serte hunde fo haaju mum woni koye dewal mum Allah e qur'ana mum e tafsiru mum ko debbo janguɗo no fewi anani kanko gorenam kanko no ari koto marin ɗo jibina fergo no yaare temedere capanɗe nayyi e joyyi kono hatta inde makko yalti no fewi nde baaba o nani ha joni no dañi ɓingguel o yi inniri guel Nafisatu binti Zeyd e Nafisatu wonno kanko Zeyd oɗo mo jogui bandiraɗe debbo no wiya Nafisa e o ha joni radiallahu anhum jamia o inniri on ha joni siftinamo oɗo ne ko neɗɗo moƴƴo wonno onne kañum andirano ko sakkade miskineɓe neede aliyeti meɓe wallude yimɓe wumɓe ɓe jeeta en haaju mum wonno tan koye moƴƴe reji li fayil kasir min al khayrat anani ɗum woni gorgol makko mo enira won Nafisa eyyi ko hon noon ganduɗa Nafisatu ibnu Zeyd oɗo Zeydul Ablaj ibne Hasan oɗo eyyi ko hon noon kanko oɗo debbo mbiɗen awo al Hasan eɗen gandi ko imam fiddini wonno ko gando mawɗo anani al Hasan oɗo mo ganduɗa al Hasanul Anwar oɗo jibinɗo mo koye taabi'iyankoɓe min khirati taabi'ina jeeya koye ɓurɓe moƴƴude taabi'ina en ko neɗɗo kadi gandiranaɗo jabanede du'a wuji ɓiya fof koto madine ɗo gonno ko neɗɗo gandunoɗo kadi ko dagui e ko harmi ko neɗɗo namdetenoɗo masalaji kewɗi ƴewno waji jogade gandal hewde needi goɗɗo meeɗi arde makko wina yimamo kanko al Hasan oɗo al Anwar on ari wina yimamo on haali haalaka noon haalaka wasi fewnitade mo o wiimo Allahu fardun wobnu Zeydun fardu o wi Allah ko goto i Zeydu one ko goto al Hasan mum ganduɗa al Hasan Anwar oɗo ko ibnu Zeyd wiyeteno o wi Allahu fardun wobnu Zeydun fardu al Hasan o wimo sukko o wi la tukmil ya rajul woto yettin ko jiɗɗa haalde ko o mettine o wi Allahu fardun wobnu Zeydun abdu o wi jimol ngu fewani kanɗa wiide Allah ko goto ibnu Zeyd o ko maccuɗo Allah noon de wiya wiyeteɓe no ɓurtina ɓe fo mbiyete ko yo mbi ko maccuɓe Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon tigui tindinno ɓeɗo no gandi ko annabi yo janguinnoɓe ko anani annabi so neɗɗo ari noon manta ɗum ya foftino hoorema la tuazimuni wala tuduruni woto mbiyaɗo mawnina kam oɗon ganduɗa pakitina ɓurtinde haalde am kama adaratin nasara bna mariam koni tan Isa en dewi yimɓe Isa yankoɓe ndewi mantude Isa mbaɗimo ko Allah annabi ji innama abdullahi wa ras innama ana minkum maccuguel Allah ko min elaɗo Allah annabi inde fonde burno yidde wiyede ko wiyede abdullah innahu lamma qama abdullah non tigalla yu mo der qur'an yad'uhu kadu inde makko garde qur'an muhammadun hen abdullah hen wa innama ana annabi yimina ko bi debbo ganda kana takrul qadida bi makkah o yi debbo gandam o yayi makko no jakkano cieli jordi to makkah do fofsin ko e mabbe anani kanko wado al hasan al anwar o taggal nabi den pouvoir o are juude abbas yankobe abbas yankem ben ganda bi to abi jafrul mansur nomi monon yowon ha joni yowon wali to madina do kanko wonno governor madina kanko al hasan al anwar o ay bi ko wado nan ganda bi to nafisa wado o inir ko bandi ko debbo biddo kadi ko non way jangude anani kanko awdo al hasan o natti ko mo nangi lawol o mo hajju dum woni kadi ko hebi ko wiyete buru mojjude ha joni e battande lobbe eyi tawi noon kanko nafisa o yummakko eɗen gandi yummakko o kañum ha joni ganduɗa ko yimɓeɓe al hasan dañno ɗum woni ganduɗa e horɓe al hasan dañno ko hen o jibina kanko eyi kanko oɗo debbo nafisa oɗo fof ko noon way jogade moƴƴude kamɓe ko ɓuuri hewde umma ha to hum umma walat ko nanten anduɓe mawɓe hewɓe anduɓe moltanaɓe guila anduɓe qur'ana ɓe e alomeɓe hadiseji ɓe fo wiyete ko umma ha to walade en ɗum ɗon ustane teddugal mabɓe hay batte hay batte ustane hen alomeɓe qur'ana hakke jeeɗiɗo hakke joyoɓe fof mataw fof wiyete ko noon anani ko noon alomeɓe fiɓuɓen sa ƴeewino ko ɓuuri hewde hen walla janguɓe leñol ngol foof tan ko ɓuuri hewde hen gorennam taw wiyete kanda koye horɓe giwi enen gandi annabi sallam haali men hajara ko wiyete ko korɗo hen ismaila yalti ɗum noon ndega horɓe ɓe yo e rimɓeɓe enen fo jiiɗo kala jahawno feeɗo becce mum no yaara bangi mbiyeɗa ko abboye lawol abboye salamuru ma yimɓeɓe fo jalti koto gotel annabi yo gayni jisi gayni haala ka kullukum li adama wa adamu min turab onon fo koye adama jaltuɗon adama ne yalti koye leydi dufri hen eyyi caggal mum noon kanko oɗo debbo golennam kanko oɗo nafisa oɗo awo jibina koto makka ɗo wonɗon hakke duuɓi joyi ewa caggal mum ha joni babaraɗo nannimo janginmo ko wiyete al qur'anil karim anani wonno ko wiyete maale malal fo walla ko wiyete sabbundu malede fo ko ɗon fuɗɗorto bani adama yo rokke deftere allah janga anani kanko no jangi koto misiide annabiyo sallllahu alahi wa sallam o wawi qur'ana o o wawi fiqu o wawi hadise o ene jeeya almameɓe janginɓemo kanko oɗo nafisa to madina ɗo almami malik janginimo waɗɗa malike ha gasi wokat sukifat ɓe hadisi jaddi ha kono no haala annabijo e hadiseji mum ɗum woni ko yinno ko huñi hen ko heewi daw neri daw gandal ɗum woni wiya nafisatul ilmi ɓe battoyidemo nafisatu gandal nani imamu shafii fo hewde gandal kañum hoore mum nangue makko hadiseji ha joni naftorimo e makko e gandal makko kanko oɗo ɗum waɗi zeno binti yahal mutawaj kanko haala nanno haala nafisa ko gorgol makko oyi kanata ammati nafisa tahfadu lquran wa tufassiru ina wawi qur'an wawi tafsirde ɗum foof ha gasa hoore omo jangga qur'an omo waya ilahi wa seyidi yassirli ɗum tan o ñagotono allah gonam duwawuji makko anani ɗum woni ganduɗa yaade hijjore en on sa ummade ɗo kadi madina yaaha makka to wona noon tan weɓiri ha allah newninimo nden hunde hankkadi o heeɓi ko ɓurno yidde foof so yaade kay ha joni ittude fariɗo o e dow makko kanko oɗo suka debbo kaalowo oɗo hadamtu ammati sadi seyida nafisa o yimi gollani gorgolam nafisa oɗo duuɓi capanɗe nayyi o yina famde ko jiyammi jamma omo ɗani sona o juula hen o yina famde kadi o reggodira ñalawmaji ganduɗa omo taƴi sona o hoora hen anani o wi sona illa al idaine o ayyamu tashriq anani on wiyamo ana warata sees ɗum ɗo de ngal ɗo dewal allah na mawnide o wi aha o wi ko wiyete aduna o woni ko aqabat o wi laagara to waɗi ko tule tule sa taccaniɗa natoyta aljanna la yaqba'uha illa al faizun anani ɗo gandi tan kanko oɗo debbo inde makko yaltirani mere mere o andira ko attuqa wal wara o kanata min arra'idati ala tariqi l khayr ko hono dani mbi kanko guila ware aduna ko moƴƴere tan o yiɗi e foccade diine allah ko wiyete ko ina hawni banggal aduna ala ɗen gueɗe nawanimo hay gotel hen o wondaka eyyi ko wiyete ganduɗa tayyarullahwi ko wiyete joom pijirloji en e joom ha joni ganduɗa ɗe gueɗe dillere en ɗum ɗon nawranimo kanko dewal makko allah e toppitade diine makko e yarude seese jaam jaam e jogade nedi l'islam no wiiri ni eyyi kono dani mbiɗen oɗo nafisa o jikku makko nanni mbi kanata mutawadia ɓe mbi ko neɗɗo jankiniɗo no fewi karimata al akhlaqi tedduɗo jikkuji sharifa to ɗaɓi mbino taguirani ni kanko jikku makko ko moƴƴere mere woni hen mbi goto yaha joni umaraawo en ɓe meeɗi addande mo temedere ujunere goto laaminoɓe on saaha kono mbi ɗum naata nder suudu makko waɗa ko cawli cawli ƴala fecca gowernam yimɓe wuro ngo miskineɓe ha tengde banggal rewɓe arannoɓe ina dardamo ha joni balle hono dani anani goto e horɓe makko mbimo ina accantano men e hunde mbaɗen dani o wiya ƴettuɓe ganduɗa omo jogui ɗon tiggere makko lippi ko cañannoɗo walla ko ganduɗa mottannoɗo o ƴitto e motta ma e jaha jeeyo ya cooda ko jiɗɗa ko foof o ba'atil hasala washarati ta'ama bi samanel hasil ko niide tawi kanko oɗo mbiɗen kanko oɗo Nafisa awo ha joni ganduɗa ɓamnomo o kadi ɓamɗomo o kadi ɓadodiri no fewi gasiɗɗo e ɓamɗomo o ko wiyete ko e ganduɗa Ishaq al mu'ta man on ko ɓi Jafaru Sadiq eɓe Jafaru Sadiq en mbiɗen Muhammadul Baqir en ɓeeɗo Alkazim ɓeeɗo fo ko madinanaɓe fo ko ɗo ɓe jiwina ɗo ɓe mawni kamɓe ha joni taniraɓe annabi jo en jatira makko kamɓe almami Shafii en kamɓe ha joni ganduɗa e almami Malik en kamɓe fo gondunoɗo e nder sa ƴeewi defti mabɓe ɗe fo a tawan hen sanaduji mabɓe ɗa yiyana hen ɓeeɗo anani desnoɗo mo wiyete ko Ishaqul mu'ta man onne ko neɗɗo koolanoɗo no fewi ha joni ko ɓi Jafaru Sadiq anani han kadi ko wiyete laal ombi mbiɗo mum kamɓe fof koɓe jiiɗi koɓe galle goto oyto ha joni ganduɗa yi koye Alhasane goɗɗo yi koye Husseine ko hondani kamɓe gonnam ko ni woni gurdam mabɓe ɗo anani joni noon kanko joom galle o nde o noma to misratu kanko debbo gonnam yi toon kanko Nafisa won toon ko juuti gonnam Allah waɗi kadi ko toon ni o heddi toon woni ha joni maade makko kanko leydi ko leydi misra kanko oɗo Nafisa Nafisatul ilmi Nafisatul khayr noon tigi ɓe mbiyannoom ko neɗɗo ganduɗa joom diine e joom gandal ko neɗɗo ni'iɗo misranaɓe kadi nde o ari toon nden jogui hen weltare no fewi anani nde on saaha joom galle on ari madina ga nde o rafa nde o wi on yoan on ari ñande o nattat nde on ari hawri hen fewni fakuji makko foof ha gasi no wirandani gonannam eɗum woni serani wiyete ha joni kanko leli ko leydi to wiyete misratu eɗen gandi kamɓe ɓeeɗo ko iwi annabijo direct go fo ina anda hay gotel hen majjani eyo hay gotel hen majjani awa kadi ko yantini hen koye munen ko kadi ne anda wiɓe ne jiide makko ɓe tawa mbiru noon ha joni ko gueɗe goɗɗe ƴewate ɗum kadi ne anda ɗum woni jogiɓe ko wiyete askuji ganduɗa tabiɗɗi celluɗi ɗi fo ina anda joni noon mo anda ɗum sikka mata fo ko jiɓodiri jiɓodirani eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokkumen faamuya eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adab annar أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله